تفسير آيات نمبر 16 سے. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اور ابراہیم علیہ السلام یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اسی سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. سورت کی ابتدا میں اہل ایمان پر آنے والی آزمائشوں کا ذکر کیا گیا کہ جو شخص بھی دین کے رستے پر چلے گا اس کے راستے میں آزمائشیں ضرور آئیں گی. پھر بطور مثال حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ کی راہ میں وہ بھی بہت زیادہ آزمائے گئے، ان پر بہت سخت امتحانات آئے. اللہ کی راہ میں آگ میں ڈالے گئے، پھر اپنے وطن کو چھوڑنا پڑا، ہجرت کی، مکہ جیسی بے آب و گیا وادی میں اپنے بچے اور بیوی کو بسایا، پھر بیٹے کو جبکہ وہ ذرا بڑا ہوا ذبح کرنے کا حکم ہوا. پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر بھی آیا جو آگے اس کے فوراً بعد آئے گا، ان پر بھی اپنی قوم کی طرف سے بہت سی آزمائشیں آئیں. ان سب واقعات میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، ان سب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے جو ان انبیاء کی راہ پر چلنے والے ہیں، اس راستے کو اختیار کرنے والے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی جو تفصیلات یہاں پر آئیں گی وہ اسی مناسبت سے آئیں گی، یعنی آزمائشوں کی مناسبت سے ہی واقعے کے مختلف پہلوؤں کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور ابراہیم علیہ السلام جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، وَاتَّقُوهُ، اور اسی سے ڈرو. گویا عبادت اس وقت تک صحیح معنوں میں عبادت نہیں کہلاتی جب تک کہ ریچولز کے ساتھ ساتھ انسان کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو. اگر عبادت کو یہاں ظاہری مناسک کی صورت میں لیا جائے تو تقویٰ اس کی اندرونی یا حقیقی اسپرٹ ہے. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے اچھا ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرنا تمہارے حق میں بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، جانتے ہو. لیکن تم نے کیا کیا اس کے برعکس؟ ایک اچھی چیز کو چھوڑ کر کیا اختیار کیا؟ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، کہ بے شک تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا بتوں کی. اوثان وثن کی جمع ہے، واوثانون، جس طرح اسنام سنم کی جمع ہے، دونوں کا معنی ہی بت کیا جاتا ہے، سٹیچوز. فرق کیا ہے؟ سنم سونے چاندی اور پیتل پتھر کی مورت کو کہتے ہیں، اور وسن مورت کو بھی کہتے ہیں، اور چونے کے پتھر وغیرہ سے جو آستانے بنتے ہیں ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. سنم جو ہے خاص طور پر مورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن وسن مورت کے علاوہ چونے اور پتھروں کے بنے ہوئے آستانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. فرمایا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کو پوج رہے ہو، جن کی تم عبادت کر رہے ہو، تمہارا یہ عمل درست نہیں. یہ عمل کیا ہے؟ وَتَخْلُقُونَ اِفْكًا، اور تم گھڑ رہے ہو یا تخلیق کر رہے ہو ایک جھوٹ، یعنی تم یہ بت نہیں گھڑتے بلکہ جھوٹ گھڑ رہے ہو، اور بتوں کا وجود تو بذات خود ایک جھوٹ ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا انسان جس کو بھی اپنے اعلیٰ جذبات کا مرکز بناتا ہے وہ ایک جھوٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو کسی دوسرے کے اندر دیکھتا ہے جو کہ ہے نہیں، ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، لا علمی ہے، کیونکہ تمام اعلیٰ صفات، برتر صفات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے. ان صفات کو اگر اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز میں جانا جائے، مانا جائے یا ایکسپیکٹ بھی کیا جائے تو یہ شرک ہو جاتا ہے اور یہ بہت بڑا جھوٹ ہوتا ہے. قدیم زمانے میں شرک کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کو غیر اللہ میں تلاش کرتے تھے یا مانتے تھے، اور آج کا انسان بھی یہی کچھ کر رہا ہے. اس دور میں لوگ بتوں کے اندر ان صفات کو تلاش کرتے تھے، جبکہ آج کے انسان نے صرف بت نہیں اور چیزوں کے اندر بھی ان صفات کو دیکھنا شروع کر دیا. قدیم لوگوں کے بت اور طرح کے ہوتے تھے، جبکہ دور جدید کے بت کچھ تو ویسے ہی ہیں اور کچھ ذرا مختلف ہیں. مثلا قدیم دور کے لوگ فصلوں کی اچھی پیداوار کو بتوں کی کرامات یا بتوں کے فیض کا کرشمہ سمجھتے تھے کہ ہمارے یہ آقا ہم پر بڑے مہربان ہو گئے ہیں یا ہم سے بہت خوش ہیں، اس لیے ہماری فصل بہت اچھی ہوئی اور ہر طرف ہریالی ہوئی. وہ اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں بتاتے تھے. آج کے انسان نے کیا کہا کہ ہماری ایگریکلچرل سائنس اتنی ڈیولپ کر چکی ہے کہ دنیا میں گرین ریولوشن آ چکا ہے. وہ اسے بتوں کے نام سے منسوب نہیں کرتے بلکہ سائنس کے نام سے منسوب کرتے ہیں. اپنی سکلز اور اپنی مہارتوں پہ انہیں بہت بھروسہ ہے. تو بات یہ ہے کہ نہ تو کسی علم کے اندر کمال ہے اور نہ کسی بت کے اندر کمال ہے. اصل کمال تو اللہ کی ذات میں ہے. اگر کوئی شخص اس کی کسی صفت کسی اور میں، اس کا نام کچھ بھی ہو، اللہ کی صفات کو کسی اور میں دیکھے، ایسا کرنا شرک ہو جائے گا. فرمایا کہ یہ سب جو تم نے بت بنا رکھے ہیں اصل میں جھوٹ کا پلندہ گھڑ رکھا ہے، کیونکہ انہوں نے بتوں سے کئی قسم کے قصے کہانیاں وابستہ کر رکھی تھی اور یہ کہانیاں خود گھڑ کے ان کے نام منسوب کر رکھی تھی کہ فلاں کے آستانے پہ جانے سے ایسی ایسی فیض و برکت حاصل ہوتی ہے، اور فلاں کے نام دودھ کا چڑھاوا چڑھائے تو بہن سے دودھ زیادہ دیتی ہیں، وغیرہ وغیرہ. ہندوازم میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ انہوں نے اپنے بتوں کے نام سے کئی قسم کی کرامات منسوب کر رکھی، طرح طرح کی کہانیاں. گریک مائتھالوجی میں آپ دیکھیں تو سب کیا ہے، محض کہانیاں ہیں، من گھڑت افسانے ہیں جو انہوں نے مختلف آبجیکٹس کے ساتھ منسوب کر رکھی ہیں. اس سارے عمل کو کیا کہا گیا، وَتَخْلُقُونَ اِفْكًا، یہ بتوں میں کچھ نہیں، یہ تم نے جھوٹ گھڑا ہے کہ بت یہ اور یہ کر سکتے، اور اس جھوٹ پر پھر ایمان بھی لے آئے اور اس کی پیروی بھی کر رہے، اس پہ یقین کی حد تک تم نے بھروسہ کر لیا. تو گویا جن بتوں کو تم خدا کا شریک سمجھتے ہو ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ محض بت ہیں، استھان ہیں، سمبلز ہیں. اِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، بے شک وہ ہستیاں جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر، یعنی تمہارے بت وغیرہ جن کے تم پرستار ہو، دیکھو تو، لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا، وہ تمہیں کوئی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، نہیں مالک، وہ تمہیں کھانے کو نہیں دیتے، تم بھول میں مبتلا ہو کہ وہ تمہاری کسی چیز کے مالک ہیں. رزق تمہیں ان بتوں سے نہیں ملتا. فابتغوا عند اللہ الرزق، پس تلاش کرو اللہ کے پاس رزق، وعبدوہ، اور اس کی عبادت کرو، واشکروا لہ، اور اس کے لیے شکر ادا کرو، الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو محض شرک سے روکا ہی نہیں بلکہ اس کے خلاف دلائل بھی دیے، سمجھانے کی کوشش بھی کی، ان کا ضمیر جگایا، ان کا شعور بیدار کیا۔ انہیں کیا کہا؟ نمبر ایک، یہ بت تمہارے اپنے گھڑے ہوئے، تم خود بھی اللہ کی مخلوق ہو اور یہ بت تم نے بنائے، یعنی تخلیق در تخلیق ہو گئی، تمہیں تو اللہ نے بنائے اور تمہارے ہاتھوں نے بت بنائے، بجائے اس کے کہ تم اللہ کو پوچھتے اپنے ہاتھ کی بنائی یہ چیز کو پوچھنا شروع ہو گئے، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا؟ معبود تو خالق ہوتا ہے، مخلوق تو معبود نہیں ہوتی۔ پھر یہ کہ ان کے نفع نقصان کے متعلق جو کہانیاں تم نے گھڑ رکھی ہیں وہ محض جھوٹ ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر وہ کہانیاں ان بتوں سے الگ کر دی جائیں تو یہ محض پتھر کے ٹکڑے ہیں، یہ لکڑی یا پیتل کے، جتنے بھی بت ہیں۔ کبھی آپ کو اگر کسی ایسے ٹیمپل میں جانے کا اتفاق ہوا ہو، کینیا میں ہمیں ایک ٹیمپل وزٹ کرنے کا اتفاق ہوا، تو ہم نے وہاں موجود مختلف بتوں کے بارے میں پوچھا، ان کی یہ شکل کیوں ہے، یا ان کو یہاں کیوں رکھا گیا ہے، یا کیوں ان کو لکڑی میں کندہ کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے ان کے ساتھ منسوب بہت سی کہانیاں سنائی، ان کہانیوں کی کیا حقیقت، کون گواہ ہے ان کہانیوں پہ۔ اگر ان ساری کہانیوں کو الگ کر دیا جائے ان بتوں سے تو باقی کیا بچے گا؟ پتھر کے ٹکڑے، ان کی اپنی حقیقت تو کچھ نہیں۔ اور پھر انسان ان بتوں کی طرف کیوں رجوع کرتا ہے؟ اپنی ضروریات کے لیے۔ عموماً عبادت کا تصور کیا بن چکا ہے کہ اللہ کی طرف یا غیر اللہ کی طرف کب رجوع کرو؟ جب کوئی حاجت یا مشکل پیش آئے، جب کوئی مصیبت آئے۔ تو رزق سمبل ہے ضرورت، فرمایا کہ یہ تمہیں رزق نہیں دیتے، تمہاری ضروریات پوری نہیں کرتے، پھر تم انہیں کس لیے خدا مانتے ہو؟ کس لیے تم ان کی عبادت کرتے جب ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں؟ تو جو صاحب اختیار نہ ہو اس سے کچھ مانگنے کا فائدہ بھی نہیں، مانگو اس سے جو اختیار رکھتا ہے، اور پھر جب اس سے مانگو گے تو عبادت بھی اسی کی کرو گے، کیونکہ جو تمہیں کچھ دیتا ہے پھر تم بھی اس کے وفادار ہوگے۔ کسی اور کو اللہ کے سوا پکارنے سے اسی لیے منع کیا گیا کہ جب انسان کے دل میں یہ آ جائے نا کہ یہ میرا مددگار ہے، یہ میرا کام بنا سکتا ہے، یہ میری مشکل کو پہنچ سکتا ہے، اس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان آٹومیٹیکلی اس ہستی کا، اس انسان کا، یا اس پتھر کے ٹکڑے کا، یا جو اس چیز سے بھی وہ عقیدت وابستہ کرتا ہے، اس کے آگے جھکتا چلا جاتا ہے، اور یوں انسان انکانشیسلی اس کی غلامی میں چلا جاتا ہے۔ فرمایا عبادت بھی اسی کی کرو اور شکر بھی اسی کا ادا کرو۔ اب دیکھیں کہ تین چیزیں یہاں ساتھ ساتھ آ رہی ہیں، نمبر ایک دعا، نمبر دو عبادت، اور نمبر تین شکر، اور ان تینوں چیزوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اگر ان میں سے کسی کو بھی الگ کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کمزور پڑ جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جب انسان پر مشکل وقت ہوتا ہے، ضرورت پڑتی ہے تو دعا کرتا ہے، جب اچھا وقت ہوتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اور عام نارمل روٹین میں اچھے حالات ہو یا برے تو عبادت کرتا رہتا ہے۔ الیہ ترجعون، اور پھر تمہاری واپسی بھی اسی کی طرف، مر کے دوبارہ زندہ ہو کر اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ پھر اس کا در چھوڑ کر اوروں کے در پہ کیوں جاتے؟ کیوں اپنا ماتھا اوروں کے سامنے ٹیکتے ہو؟ کیوں دوسروں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو؟ جب کھلاتا وہ ہے، واپسی اسی کی طرف ہے، تو پھر شعوری طور پر اسی سے تعلق قائم کرو۔ وہ ان تکذبوا فقد کذب امم من قبلکم، اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں۔ یعنی اے اہل مکہ، تمہارا اپنے اس پیغمبر کی بات کو جھٹلانا کوئی نیا عمل نہیں، تم سے پہلے بہت سی اقوام ایسا کر چکی ہیں۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ سارے پیغمبروں کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے، اس لیے آپ اہل مکہ کے جھٹلانے کی فکر نہ کریں، اس پہ غم نہ کریں۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا کام کرتے رہیے، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیے، کوئی اس سے ہدایت پاتا ہے تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اور اگر نہیں تو اس کا اپنا نقصان ہے۔ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا یا اس کا انکار کیا۔